zanisi banisi yakui taka dakwo kyoya koko wepi jipika लस्कुस्तो हकना छका सकल न्यामी भाजु मेजु पिन्ता ये महानगर पालिका नेबया मेट्रो एफएम गईपी फुटीको मेगाहर जे नेपाल भाषी समाचार मुलक ज्याजो नेपाल मण्डलिया निगुगुबो नेपाल मण्डल दबोदुने थौया नेपाल मण्डल दबली थौ क्यचाकु सालो अर्थात माघे संक्रान्ति ख थ्वय सम्बन्धे छुछु कथा नेबे तेनागु द माघे संक्रान्तिया दिनस गु थौया त ख्याचकु सालो कथाना क्यागु याना वै चोनि खस ठोकी थौया दिनस तिथि जा जाति ठुके त हना वै चोंग द विशेषना नेवाते सन धागु खस थौ ख्य चाकु तरु हमै लदु सन्या ला निसे तिथि परिकार तया नेगु चलन दुगु खस थौया दिनस अपो हम छलेगु कारणैना थौया त हम सालो तक धागु न चलन दु तते धागु खस थौया दिने खोपे सम्यक दान तक जुगु खस थौ दे दस जुया वै चोनिगु ख यले न्याडे छक जुगु खस ये चिन्जिरे छक जुगु ख तर थौया दिनस खोपे देदस सम्यक दान याना वै चुनेगु ख थाथे थौया दिनस गोकी माघे संक्रान्ति कठन ढ्यागु खस विशेषेना दोभान गोकी निगु खुशी लन चुंगु दो उगु थासे मोलिगु तक येगु ख विशेषेना काली गण्डकी व त्रिशुली खुशी स्वना चुंगु देवघाटे थौ मेला तक लगे जुगु ख अले थिथि थासान विशेषेना भारत तकन अनवया मौलिगु चलन दुगु खस रिडी लागा गोके गुल्मी स्याङजा यथासे लाना चुङ्गु दु उगु थासे गोपाल भाई संगम स्थल नख अन काली गण्डकी व रिडी खोला अन मिलेजुया चुङ्गु दु स अन न चौकठा मेला लागे जुगु ख थौया दिन स अन म मनुत अन मौलिगु चलन दुगु ख ठोकठा यदि स्वेगु खस थौया दिन स चौकठा धार्मिक कठन उले महत्वपूर्ण कठन गएको ख इन्डुटेसन पवित्र कठा माने तगो तटाढ खुशी गो काली गण्डकी व त्रिशुली देवघाटे मिले जिगु लखत उगु मिले जुया चुङ्गु संगमे थौया दिनेस अर्थात मकर संक्रान्ति दिनेस अनद्योटक वया मौलिगु खु जनविश्वास तकन दुगु ख अले उगु विश्वास कारण नेपाली घ भारत नाप थिथि थासन अनवया मौलिगु परापूर्व काल निशेय ध्याना वया चुङ्गु ख तुलिजका मखो थौया दिन थाते मौलिगु नापतिथि कथा हानेगु खस थारु टेगु नीति थौया विशेष दिन न ख थानि निसे अन नौदा सुरुजीगु खस टुकिया नीति इम्स छगु कथा ध्यागु खस गु ठगु अलग हे पर्व कथन हना वे चुङ्गु दु अले थपिनेगु कमैय स्वतन्त्र दिवस कथन थौया दिन स क्यागु याना वया चोनिगु ख ढागु खस धारु टेगु निति थौ मोहनी सन्देश आनन्दकले तडाङ्गु नख कथा इम्स हना वया चोङ्गु द थे झोले ढागु खस बाँके बैजा पुरिया सुमित्र चौधरी यथा थनान्या थाने बजु वेख सोनु निसे आतका पलखे फुर्सद मडौनीगो अवस्था ज्या चुङ्गु दु माघी पर्व कथा हानेगो गो धारोटे सन थौया दिन स उगो तयारी नीति तस्कर व्यस्त जुया चुङ्गु दु छे चोपी मिजाते त अले पाहातेगो नीति एला ठो देखेगो च्या वेक्लाइन दिगो दुस वेक्लान धयादि आ ठिक्री अटैगो जाकी चुना देखा तयागो तयटागो विशेष परिकार अठे अचार देखेगो च्या जुगो खस ठोगो च्या ठौ टक्के दिने डकुवा सिरेके ढुङ्गोको ड बैजापुर्याए मिना थारु माघी हनेगु निठी छवा न्ह निसे राप्ती खुसी वना अलेउके लिकलिक लागु गु खुसी त दुख अनवना न्या ल्यागु टक ख न्यथना दिगु ड ठो पेला न्ह निसे ये देके ढुङ्गोको डुसा वेक्ला न्याना तयार जी ढुङ्गोको ड अले टेक्री देखेगु ज्या जोगु डुसा थौया दिने निठे विशेषना बङ्गुर स्याना उके लान्नेगुना यगु ख थाथे ढ्यागु खस अन्य बाँके खलागु खस सुमित्र मिना राम गोपाल यथे पश्चिम तराइया थारु मिसा मिजा टेगु निठे नुगु वर्ष माघे पर्वत यथ तस्क हर्ष उल्लास कथ हनेगु निठे फुर्सद तक मर्या चुङ्गु अवस्था दु थारु टेगु बाक्लो उपस्थिति डोगो गठके दांग भाके बर्डिया अठे कैलाली व कंचनपुरे माघी हनेगुटी माघी हनचुंगु डुसा अले ठोगु क्षेत्र गोथारो समुदाय ठेमठे झिगु प्रतिशत पन्दुता अनाबसोबास याना चुंगु ड ठोये जोले यदि ठ्याकु खसा माघी पूर्व संध्या थारु बस्ती अना मेहालेगु नापा प्याखा उलेगु ज्याताक चुगु ख अनि ठाउन उगु ज्ञाना चंगु दुसा अना ठिठि कथा या नसा देखेगु नापा नेगु निति उले तयारी ज्या चंगु द अपरैते छे बंगुर गु सियागु यैगु खसा अथे सासागु परिका नेगु नकेगु चलन द ठोगु पर्व विशेष कथा बंगुरिया लालिसे ठो एला तोनिगु चलन्दु अले थारु समुदाय आतकन ठगु छे ज्या डक्को सिरेका प्याखा उलेगु अले नेगुले व्यस्त ज्या चुङ्गु ड खेतीपाती अर्थात् बुझ्याय ज्या सिरेका फुर्सत चराचपि इपि ठ्याउमठ छवा न्वानिसे ठो ला देखेगु अले प्याखा उलेगु अले नेगु निटिए इपि अपो व्यस्त ज्या चुङ्गु खने ड माघ एकटेन्से थाटिति पिन्था वना गो कोशेली जोना वने गो ख अले ठोगु कोशेली जोना नाप्ला वने गो गो इमिगु च्या जो ख ठ्याउ मठ्याउ छवा तकै न्हेगु ख छुदी न्हानिसे ठोगु गो मागे पर्व ख ठ्याउ मठ्या लक्षी तक हनेगु ख ठगुने स्वया यदि स्वेगु खसा ठोगुसी अझ थारोटा व्यस्त ज्याचुङ्गु खनेदु अले इमिगु योजना कथा विशेष यहाँ स्वेगु खसा विकास निर्माण निशे सम्बन्धी ज्याचुङ्गु दु कटेकी ता देखेको कुलो देखेको अठे सिन्चाइ नप ल देखेको आदि ज्यायता प्राथमिकता त्याटागु खसा ठोय कथा इमिसा ठोगुस्यागु नुगद हनेगु ज्या ज्याचुङ्गु ठुक कथाना इमसा गोके नापाया जी मफुगु ज्यायाटाको कथा कचाके गले नुनु कथा ज्यायागु कथा नै इमसा हनेगु ठुगुसी यागु दु थुग धाफुख प्रजातान्त्रिक थारु समाज दाङ्या नाय लक्ष्मी मान चौधरीया अले हरेक गामे थारु समुदाय न्यलवा दैगु ख इन्सा थाया अनुसार न्यलवा टेटा महत्व बदघर अले भलमन्सा नाब्याटा गुडुसा थिपि न्यलवा टेटा निर्णायक कथा मानेन इमिगुए निर्णय कथा थिथि ज्याजोतना जिगु ख एला थो अथे ला विशेषना बंगुरियाला अले थिक्री कुखी जाकिचुना देका टागु विशेष परिकार नापा मेमेगु नसा जोलाता तयार जी ढुङ्का ठनी निसे सुथा नापा दना गुकी खुशी होना इमी मोली ढुङ्का ठुगु पर्व सुरुजीको खासा थौया दिनेछ ऊ कठाय पर्व यहाँको गोखा अले खुशी होना मोली ढुङ्का गाया बडघर या मोली मनुट गोखा इम्ठ्या ठ्याङ्का मे हालेगु नाप प्याखा हुलेगु चलन टो गोखा उगु मे हालेगु नाप प्याखा हुले ढुङ्का इपि टुयुगु जाकिया सिना टिगु यै अले टुयुगु चाकिया सिना टिगु या इमिगो अर्थका इपि चाहिँ पवित्र जुई ढुङ्को ग अठे न्यालबाटेगु छे जम्मा जुया ठिठी कठाया योजना अले उगु ज्या सुरु यागु ठारु देशा ध्या थारु देशा थागु कठाय ज्या न्याका वया चङ्गु ख गुकी याटा माघी देवानी तक ढ्यागु याना वया चङ्गु ड अले नु दर्श नु कथा नुडे नुनु कथा ल्यागु ठिठी योजना समुदाय कुटले यागु जुगली उक्याटा समय कथन ज्या यागु इमिगु चलन दो अलि समुदाय या कथा जग मचसे उगु ज्या पुङ्केगु जिम्मा महत्वायता बेगु ख अलि उपि झ्यालबा टेसाय सरकारी कै सरकारी नापा ठिठी निकालेसे समन्वय याना उ कथा ज्या न्याकेगु ख इमिगु झ्यालबाया त लिएको जना माघी यदि अर्थात् ठाउँमा दिन सयाइएको ख गुकी सरकारी निकायटाका बालक समन्वय या फैले उकियाटा महत्व लिएको कठना याइएको ख इमिगु कथा माघी पर्व थारु समुदाय राजनीतिक योजना देखेको छगो पर्वना खडका ध्यागु यानावया चङ्गु ड गाया झेलुवा गुके महत्व टकना धाइगु ख इमिगु अस्तित्व ठाउँकने स्वेगु खसा कहाँ हुन चङ्गु ख न ध्याय चङ्गु ड केटालाइम्सा महत्व अस्तित्व पञ्चायत काले थे कायमचीमा ढेगु थारु समुदाय ढापो ख वेकपिनी कठ पञ्चायत काले थारु समुदाय फोट फोनेगु इले वा सुनाना महत महतवा लिसिया अनमटे कया जकाए भोट मागे या देखो खा मागी गामे चौबीसा लियापी महतवाना नेतृत्व या मफूब मफी ढुंगर ढाईको कथा एपी लिचिला चंगुना खानेदु अठे गामे चुनावी प्रक्रिया पाखे नुगु महत्वा लिएगो न यनावे चंगु द मागे सांस्कृतिक महत्व न उलिए डोगु खा अले ठुगु पर्व याटा थारू सांस्कृतिक संरक्षण यागु पर्व या कथा न कया चंगु द छवा टका टका होला न्याला ठुगु मागी हनेगु यनावे चंगु दुसा मागी या इले गु मे प्याखा वाले को म्याहली को याई को खा उकी याता मगोटा नास्ता कां ध्यागो याना वया चंगो तो विशेषना लियामा लियाशिता मिले जुया छें छे वना ठोकटा प्याखा वाले को चलन दोगो खासा थारू बस्ती ठोकटा नास शुरू ना जी ठंगो को दो मागे संग्रांति नपंगो दिन अठाद मिगा एडिस्वे को खासा सिंहया मातवा महत्वाय छे वना अना जम्मा जिया प्याखा उलेगो चलन दुगो खा उ गठा सुरु न जी ढुंगो गो दु अले महत्वाय छे सिंचाका रात अठा चच्छी ताका न इपिन जागाम चनेगो याईगो खा गुकी याता इमसा ढुंगरु नाच ठकाना धाईगो खा अले चच्छी जागाम चना प्याखा उलेपे इपि कने खुनु सुते है वना खुशी दो लिख खुशी दो वा अन पुखो डोगो खसा अन वना अन इपी मोलो वनेगो खा अन लेपा महत्व लिसे गोसिना तिया आशीर्वाद तक कयागो याई याईगो खसा अले उगो दिना छे इमौ वर्षे छुछु ज्यागो ख उके कार्य योजना तक छनो दिएगो याना वैचुङगो ख दशैं पाखे थारु समुदाय सुरु यागु ख्यारा प्याखाना मागे पर्वे अर्थात ठाउँ या दिन स समापन यैगु खसा ठुगु प्याख सासागु नया अरे ठुकी यथा तस्कना ठाउँ कोचाकी गुना याना वया चंगु ख ठुगु पर्वे एला ठोजुल अठे तिक्रिया विशेष महत्व दैगु खसा ठठे देका तगो गो परिकाटख थारु समुदाय थथिति पिन्ता अले गो पहाउ पिन्ता ख इम्ट बिगु वा नकेगु टक चलन दुगु ख माघी पर्व जिल्ला धार्मिक स्थल यदि स्वेगु खसाना गो कि रिहार अले बारकुने ताल टकना तस्क मेला लगे जुगु ख रिहारे लगे जुगु गो मेला ख उगे अनाम भारत पाखे वैपी सलनसा भक्त जनता का अना पूजा आज याता नीति वया चुनिगो चिसा खाना चंगु दो अले वया चुंगो न दु अले रिहारे चुंगो बागर बाबा मंदिरे भक्त जनते गो न उलिये मोमो खाने दैगो खा थौ गो माग ये गते खा मकर संक्रांति कथाना कयागो याना वया चुंगो खसा थौ न्यवाते संध्या खसा ख्याचको सालो कथा अठे मागी गोकी थारु समुदाय लिसे समुदाय नीति ठोटस्काये महत्वपूर्ण दिन ख इमिगु नुगु दन सुरुजिगु खसाले ठोहे दिन निसेये इमसा नेलवाता लेगु नापा वर्षे छुछु जयागु धैगु कठाया छगु योजना तयार यागु ल इमसा अले सरकारी ओ गई सरकारी लिसे जना अर्थात समन्वय याना थापिनेगु ज्याटा पुवंकीगु कठना याना वया चंगु ख अठार ओ कठना याना वया चंगु न दो अले विशेष याना ठुकी याता थारु टेसा तस्काय अज ढ्यागो कासा गु मोनी सुन्ते तस्का तडंगु नख कठा कायगु याना वै चंगु थारु टेगु निति ठो तस्काय तडंगु अथे उ कठाय हना वै हनिगु छगु नख ख नका छिसा ढ्याप ठौ मागे संक्रान्ति अर्थात ठौ ख्या चक सले थिथि समुदाय टेसा थिथि कठाय हना वै चंगु दु मगर टेसा न उलिय हर्ष उल्लास कथा हना वै चंगु ठौ महत्वपूर्ण दिन ख मागे गटे यामी भाजु मेजपि ठुगु गु मागे गटे थिथि कथा थिथि थासे हनेगु नपा पूजा आज यैगु अले थिथि जाते हनेगु ठुगु माग एकटे या टकया छुछु खन्य भएगु जुल अले छु चोसुतना थौये दिन छ थौये ज्याजोले न्या भएगु जुल ठुगु नप नप थौये नेपाल मण्डलय सक्तान ज्याजो थुले मेगु नेपाल मण्डल कने सुतस्या जछिपा चाटाइले जुना वयगजी उले तकै नीति जि जुजमान थनाउने ता उजाङ ब्यादि सम्बा सुभ जुछिला तुयु फा ख्वाले निगति दू निखाची गु बाला बाला सनो अधे कुली कुली राजा मती वछिला छिये म पारे राजा मती वछिला छिये म पारे वो न सुनी गले जो म छिन सुनी गले जो म सुनी गले जकमको निम ठोनु गले जो म राजा मती वछिला छिये म पारे राजम दीव चिला छिये म पारे इतुम बालो घजना मरु हिती ठेंकवना राजमती लकाओ निहा लकया ल्याओ बले तगोलो तेलु फिहाना राजमती थसा पालो छिन लका जा बले अथेलु तेलु फिहाना छिन लका जा बले अथेलु तेलु फिहाना थसा पैको दई दिल हो सपैको दै दिल राजा मती वछिला छिये म पारे राजा मती वछिला छिये म पारे राजमती ले वे बले ले वे भी है तक दिना चिता थे भैंभे से गो राजमती में बिल धासा काशी वो नितेल धक्का ले मुतला वे वे कोई गो गुलिसिया ताया दू गुलिसिया पाया दू गुलिसिया ताया दू गुलिसिया पाया दू सिक्के जक बीज कली दू सिक्के जक बीज कली दू राजा मती वछिला छिये म पारे राजा मती वछिला छिये म पारे मैं जुछिला तुयु पा खाले निगती दू मिखाची गु बाला बाला सन अते कुली कुली राजा मती वछिला छिये म पारे राजा मती वछिला छिये म पारे कौशी छे तो झाई बोले गमला ये साये हुए मा छिगुनीला पाया योने देवोती मिलाये हुए मा राजा मती राजा मती राजा मती राजा मती राजा मती राजा मती आये बाबा राजा मती राजा मती वछिला छिये म पारे राजमती वछिला छिये म पारे।